Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli müminler, bugün mutat olan tefsir dersimize ara vereceğiz. Bugünlük olmak üzere Çanakkale şehitlerimizi anmak için inşallah dualar yapacağız, selavatlar getireceğiz. Sabah da olduğu gibi öğle namazına müteakip yine onları duayla, hayırla anacağız. Bu bahisten olmak üzere konumuzu biz de Çanakkale'ye ayırdık. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz kendi uğrunda, kendi yolunda ölen, canını veren kullara şehit diye sesleniyor, şehit adı veriyor. Yani onun nimetine tanıklık eden, onun nimetini peşinen alan, daha dünyadayken son nefesini vermeden o yaralı halinde Rabbinin müjdesine mazhar olan, Rabbini daha son nefesinde onun ona yönlendirdiği, vermiş olduğu nimetleri gören manasına şehit demiştir. Şehitlik çok yüce bir makamdır. Şehitlik ve şehadet ibadetin, kulluğun zirvesidir. Zirvesidir. Çünkü Allah yolunda en kıymetli olan canımızı, canlarımızı, mallarımızı verebilmemiz artık kulluğun en yüce makamıdır. En üstün meziyetidir. En özgün göstergesidir. O makama ulaşmak her insana nasip olmaz. O gerçekten yüce bir makamdır. Ancak hayatının daha genç yaşlarında Allah yolunda onun dinini ikame etmek için Müslümanların canlarını, mallarını müdafaa etmek için, ırzlarımızı, namuslarımızı müdafaa etmek için, mukaddesatımızı, dinimizi müdafaa etmek için şehit olan, o uğurda seve seve canından vazgeçen, cennet karşılığında canını Allah'a satmış olan o şehit cenazelerini gördüğümüzde onlara gıpta etmeliyiz. Şükranla bakmalıyız. Onların mezarlarını ziyaret ettiğimizde onların bu büyük gayretini anmalı, onlar için duada bulunmalı, onların şehadetlerinin makbul olması için, taksiratları varsa affolması için Yüce Rabbimize yalvarışta, yakarışta bulunmalı. Tıpkı onların ulaştığı o makama ulaşabilmek için daha onların yanındayken Allah'a bizleri de şehitlik makamına ulaştırması için duada ve niyazda bulunmalıyız. Zira her ne kadar dünyada uzun yaşamak, uzun ve bol miktarda ibadet yapmak manasına gelse de bir mümin için, bir mümin genç yaşta şehit olursa onun makamına ulaşmak bu ibadetlerle mümkün değil. ne kadar ibadet yaparsak yapalım, bir şehidin ulaştığı menzile, makama, mevkiye ulaşmamız mümkün değil. Bir şehide Allah'ın rahmetinin bol bol gelmesi, Allah'ın affetmesinin onun için bol olması, belki bizim gibi şehit olmadan yaşayan, uzun belki yaşayan insanlar için aynı şekilde mümkün olmayabilir. Zira Allah şehit olan kullarının taksiratını affeder. Sorgusuz sualsiz onları cennetine kavuşturur. Neden? Çünkü onlar büyük bir iş yapmışlardır. Allah yolunda canlarını, en değerli şeylerini vermişlerdir. Yüce Rabbimiz cümlemize o yüce makama erişmeyi nasip eylesin. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ بَلْ هُمْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ Allah yolunda şehit olanlara ölüler diye hitap etmeyin. Öldüler demeyin. Bunlar ölüdürler demeyin. Bilakis onlar diridirler, Allah katında rızıklanırlar. Şehitler için Yüce Rabbimiz böyle bir şey söylüyor. Onlar bizim bilmediğimiz bir hayat ile hayat buluyorlar. Zaten bir Müslümanın ruhunun yok olması söz konusu değil. Ölüm sadece dünyadan ahirete göç olayıdır. Yoksa insanın cevheri olan canının, ruhunun yok olması değildir. Asla ruh ve can yok olmaz. İnsanın yapmış olduğu işler, ameller yok olmaz. İnsanın onuru, izzeti, şerefi, haysiyeti, insanlığı yok olmaz. Yapmış olduğu hayırlı işler yok olmaz. Yapmış olduğu şerli işler de yok sayılmaz. O yüzden her mümin eğer tevhid üzerine vefat ederse, tevbe-i istiğfarla vefat ederse, Allah'a şirk koşmadan emaneti ona teslim ederse, ona yönelirse, ona giderse, ona göç ederse, o da bizim şu anda idrak edemediğimiz bir hayat ile yaşıyor. Ancak şehitlerin yaşamı, şehitlerin rızıklanması daha bir başka. Onlar Allah'ın izniyle Allah'ın cennetindeler. Allah'ın önem verdiği kişiler sınıfındalar. Allah'ın cennet müjdesiyle onurlandırdığı, taksiratlarını yapmış olduğu bu büyük amele mukabil olarak affettiği ve bu şekilde sevinen ve bu şekilde dünyaya defalarca gelip yeniden şehit olmayı dileyen insanlar sınıfındalar. O yüzden onların makamı büyük. Onların makamı yüce. Onlar gibi olmak ister her mümin. Bu dünyada onlar gibi olamayanlar, ahirette onların almış olduğu mükafatları görünce, o mükafatlara gıpta edince, onlar gibi olmak isteyecekler. Onların, keşke onlar gibi dünyada cihat ederek vefat etmiş veya şehit olmuş olmak isteyeceklerdir. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bu ayetin devamında فَاكِه۪ينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ فَاكِه۪ينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَح۪يمِ O şehitler ki onlar Rablerinin kendilerine vermiş olduğu nimetler içerisinde mutludurlar, huzurludurlar, sevinç içerisindedirler, zevk ve sefa içerisindedirler. o nimetlerin tadını çıkarmanın peşindedirler. O nimetlerin tadını çıkartırlar. Allah onları yapmış olduğu bu güzel amelden dolayı cehennem narından korumuş, cehennem narından onları azat etmiştir. Evet. Yine başka bir ayeti kerimede ferihine bima ataahumullahu min fadli, Allah'ın fazlı kereminden olmak üzere Allah'ın onlara vermiş olduğu nimetlerle onlar mutludurlar, huzurludurlar, sevinç içerisindedirler. Yestebşirune billezine lem yelhaku bihim. Dünyada şehit olmak isteyip de şehadet şerbetini içmek için gayret sarf eden, çalışan, uğraşan, Allah yolunda cihat eden insanlara daha o dünyada, o alemden, ahiret aleminden cennetteki şehitlere verilen o mükafatın müjdesini yapmak isterler. O mükafatın büyüklüğünü anlatmak isterler. Bunu müjdelemek isterler. Ancak tabii ki bu mümkün değildir. Ancak onlar bunun arzusu içerisindedirler. Yani manen ne güzel de çalışıyorsunuz, gayret ediyorsunuz, Allah yolunda cihat ediyorsunuz, bizim yolumuzdasınız, şehadet yolundasınız, dininiz için, Müslümanların ezanı, Kur'an'ı için, Müslümanların ırzı için, vatanı için, milleti için mükaddesatı, değerli bir takım hedefleri, gayeleri, ulvi dereceleri, makamları için müdafada bulunuyorsunuz. Ve bu müdafada canlarınızı Allah'a satmaya hazırsınız. Canlarınızı Allah'a verip cenneti almaya hazırsınız. Öyleyse size müjdeler olsun derler. Manen bunu söylerler. Her ne kadar dünyada şehit olacaklar, onların bu müjdesini duymamış da olsalar, onlar orada bu müjdeyi yapmak isterler. Ellâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn. Şehit oldukları takdirde onlar için ahirette hiçbir korkunun olmayacağını onlara müjdelemek isterler. Onların asla üzüntüye düçar olmayacaklarını onlara müjdelemek isterler. Yine değerli kardeşlerim, Ali İmran suresinin 169, 170 ve 171. ayetlerinde de konuyla ilgili Yüce Rabbimiz buyuruyor ki minel mu'minine ricalun sadaku ma ahadullaha aleyh. Müminlerden öyle erkek adamlar, öyle kahramanlar, öyle yiğitler, öyle yağız delikanlılar vardır ki onlar Allah'a vermiş oldukları sözde dururlar. Allah'a şehadet sözü vermişlerdir. Ve bu sözde dururlar. Allah'a can, en kıymetli şeyleri olan canlarını vermek istemişlerdir. Onlar bu sözlerinde dururlar. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ. Onlardan öyleleri vardır ki onlar şehadet şerbetini içmişlerdir. Sözleri gerçekleşmiştir. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. Onlardan bir kısmı da mücadelesine, gayretine devam etmektedir. Ve şehadeti beklemektedirler. Bunun duasını, yalvarışını, yakarışını yapmaktadırlar. وَمَا بَدَّلُوا تَبْد۪يلًا. Onlar asla verdikleri sözden caymamışlardır. Verdikleri sözü değiştirmemişlerdir. Allah'a canlarını vereceklerine dair sözden asla vazgeçmemişlerdir. Değerli kardeşlerim, işte Yüce Rabbimiz şehitler için bu kadar güzel makamlar, bu kadar güzel nimetler hazırladığını, onları affettiğini, onlar için asla hüzün ve keder olmayacağını, onların cennette en güzel şekilde ağırlanacaklarını müjdeliyor Kur'an-ı Kerim'inde. Bizlere bunları ifade ediyor. Yüce Rabbimiz hepimize nasip eylesin. Bazı müminler yatağında bile olsa, yatağında bile ölseler, şehitlik derecesine ulaşabilirler. Yeter ki niyetleri o olsun. Yeter ki duaları bu olsun. Hayalleri bu olsun. Değerli kardeşlerim, dünya üzerinde yaşayan insanlar olarak iki kısmımız vardı. Birincisi, iyiliği isteyenler, adaleti isteyenler, hakkı, hukuku, erdemi, izzeti, şerefi, onuru, insanlığı savunanlar, insanlık medeniyetinin güzel emareleri içerisinde olanlar ve bu medeniyetin kaim olması için mücadele edenler, mazlumun yanında olanlar, zalimin karşısında olanlar. Diğer bir grup da kötülüğü isteyenler, zalimler, hak hukuk bilmeyenler, izzet şeref bilmeyenler, şeytanın ordusu, kötülük isteyenler, yeryüzünde kan dökmek isteyenler, kendi emperyalist hedefleri doğrultusunda, materyalist anlayışları doğrultusunda insanların kanını akıtmayı kendilerine reva görenler, yeryüzünde bozgunculuk çıkartanlar, fitne çıkartanlar, kan dökenler, yeryüzünde bir takım maddi menfaatler için savaş başlatanlar, kendi sahip oldukları makamları, mevkileri, koltukları savunabilmek için binlerce, yüz binlerce masum insanın kanına girmekte bir beis görmeyenler. İşte yeryüzünde iki sınıf insan var. Hak ve batıl, zalim ve mazlum, iyi ve kötü. Bizim ecdadımız her zaman mazlumun yanında yer almıştır. Hakkın yerinde yanında yer almıştır. Zalimin karşısında olmuştur. Zalimin elini tutmuştur. Mazlumun yanında olmuştur. Çanakkale'de işte verilen binlerce şehit bunun belgesidir. Malazgirt'te verilen şehitlerin bunun belgesi olduğunu biliyoruz. Kurtuluş Savaşı'mızda, Sakarya'da, Batı cephesinde, 9 Eylül'de, İzmir'de, daha birçok beldemizde, Gaziantep'imizde, Kahramanmaraş'ımızda, Polatlı'mızda, daha birçok yerde vermiş olduğumuz şehitler işte bu gaye içindir. İyilik içindir. Adalet içindir. Yeryüzünde adaletin kaim olması içindir. Bu aziz milletin onurunu, şerefini, izzetini, vatanını, daha mukaddes birçok değerini korumak içindir. Bunlar bu gayeyle yapılmış mücadelelerdir. Bu vatanın her karış toprağı bu gaye uğrunda seve seve canını vermiş, malını vermiş insanların kanlarıyla bulanmıştır, sulanmıştır bu kanlar. Şu şehit mezarları, şu şehit kabristanları bu vatanın kolay alınmadığının, bu vatanda kolay kalınmadığının belgesidir. O yüzden değerli müminler, şehitlerimizin uğrunda şehadet şerbetini içtikleri bu değerler için bizler de seferber olalım. Bu değerlerimizi koruyalım. Şu semayı inleten Allahu Ekber sedalarını susturmak isteyenlere karşı bilinçli olalım, akıllı olalım. Birlik ve beraberlik içerisinde bu vatan gemisinde kardeş yolcular olarak bir hedefe, bir menzile doğru, hak menziline doğru ilerleyen müminler olarak mücadelemize, kardeşliğimize devam edelim. Bilinçli olalım ki vatanımız ve milletimiz Kurtuluş Savaşı'nda son olarak yaşamış olduğu o zor günleri bir daha yaşamasın. Yüce Rabbimiz bu millete Çanakkale gibi o zor günleri bir daha göstermesin. Kurtuluş Savaşı'nda yaşamış olduğumuz o zor günleri bir daha göstermesin. Bu milleti daima aziz eylesin. Daha birçok İslam bellesinde eza cefa içerisinde olan Müslüman kardeşlerimize en yakın zamanda kurtulmayı nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, inşallah ilanda yapıldığı gibi namazdan sonra da şehitlerimizi anacağız, duayla anacağız ve ardından da ikramlar olacak sizlere inşallah. Allah bu niyetli, güzel niyetler içerisinde olan kardeşlerimizin niyetlerini şimdiden kabul eylesin. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. El Fatiha.